الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذاكم حمدي الله سبحانه وتعالى نكوز تقصال السلام يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأوصيانكم إن شاء الله سبحانه وتعالى فإنه قد فاز المتقون. وحقيقة تستفيد سانا كما نينو عمبايو يدو سيما وكتوكا وعندوكيتو وشكويتو أبو عبد القادر عبد الرؤوف المناوي الشافعي حفظه الله تعالى الفقوة كيليزيها أقوال إذا أهل العلم علماء أهل السنة والجماعة جوية مشيئة الشيعة الرافضة السبعية نن قولي أباد القواد وانبا مشيئة لما كفيه إنها كنا شكا كتوك في الواقع ومن شك في كفرهم كفر فسباب أدلة زوك في الواقع وزكواج كما أبقوان بعلماء رحمة الله عليهم ومسبينيشا لما نينو نمينجي سانا na kama tunaposema kwamba miongoni mwa misingi ya dini ya ushia ni taqia, na wenyewe wanasema kwamba hana dini asiyekuwa na taqia. Kwa hiyo katika ile taqia wanayoifanya mashia kuficha uhalisia wa dini yao, uhalisia wa imani yao na kudhihirisha kinyume chake, huu ni msingi mkubwa ambao wanautumia maeneo yote ala wajhi al-ard. Kwa ndio maana tunasikia kwamba anaibuka Jalala na wenzake kati ya kutetea zile mawakifu zao kwa kusema kwamba sisi Shia tutukani masahaba. Hii ni taqia wanaifanya. Ina maana hizi akwali ambazo tunazisoma tukizinukuu kutoka katika vitabu vya ulama wa Kishia ikiwa ni matusi dhidi ya masahaba radhiallahu ta'ala anhum, na kuwafedhehesha masahaba na kuwakufurisha na kuwatia motoni, haya maneno ya kuwazi. Sasa inakuwaje mtu anakuja na pinga? Fahamu ya kwamba ndugu Muislamu, huyu anapoongea haya maneno na kueneza klipu yake kwamba Shia hawatukani masahaba, anataka kuwadanganya nyinyi, anawatoa katika mstari ili awaingize katika Uyahudi wake, kwa sababu yeye yuko tayari kuutumikia Ushia kama alivyotumwa. Ndiyo maana anafanya hali na mali kwa kujitetea. Lakini bayinati ziko wazi juu ya ukafiri wao. Anasema al-Imam Bishr ibn al-Harith rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, man shatama ashaba rasulillah صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإن صلى وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين. أنا سمع بشر ابن الحارث من شتم أصحاب رسول الله يوتي mwenye kuwashutumu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeyote mwenye kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafirun, mtu huyo kafiri. Yani hakuna shaka katika ukafiri wake. Sasa shaka unabaki na wewe, na kwa nini utie shaka juu ya ukafiri wa mtu anayemtukana sahaba? Kaifa tashuku yani, madha bika, una nini mpaka watia shaka juu ya ukafiri wa mtu ambaye anapingana na Qur'ani, anapingana na sunna ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Mtume alayhi salam anasema la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba wangu. Wao wanasema la kadhabta, muongo umesema wewe. Yani wanamkadhibisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haulai kufar, masahaba wako hao ni makafiri, wanawakufurisha. Ndio maana Mtume alayhi salam katika hadithi nyingine akasema la'ana Allahu man sabba ashabi, Allah subhanahu wa ta'ala amemlani yule atakayewatukana masahaba wangu. Hii ni hadithi ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, na hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. متوم صلى الله عليه وسلم سمع يوتي من يقوت كان مصحبه فعليه لعنة الله بس لان يا الله يوجو ياكي نلان يا ملائكة واكي نلان يا واتواتي imfikie yule atakayethubutu kuwatukana na kuwafedhehesha masahaba wangu. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kuwazi kwamba wenye kuwatukana masahaba wamelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wametoka katika rehma za Allah jalla wa ala. Inakuwaje wewe uwaregeshe katika rehma za Allah jalla wa ala? Man anta fi hadha ad-din, wewe nani mpaka kuwaregesha mashia katika Uislamu na kuwatetea ya kwamba ni Waislamu hali ya kuwa mwenyewe wametoka katika Uislamu? Man anta? Sasa imamu huyu Bishr ibn al-Harith rahimahullah ta'ala, katika kuelezea nususi hizi za kitabu na sunna, anasema yeyote mwenye kumtukana sahaba huyo mkafiri, hakuna shaka katika ukafiri wake. Wa insama wa salla, ijapo atafunga na akasali. Hata kama atafunga na akasali, huyo ni kafiri. Wa zama annahu min almuslimin, na akadai kwamba yeye ni Muislamu, akadai kwamba yeye ni katika Waislamu. Wa zama, akatumia neno zama, az-zama ra'yu dha'if, az-zama ra'yu dha'if. Sasa akadai kwamba yeye ni katika Waislamu, bado huyo anahesabika kwamba ni kafiri. Kwa nini? Li'annahu yashtum ashab rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu anawashutumu na kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa huyo anakuwa kafiri hata kama atafunga saumu na akasali. Maneno haya ni mazuri sana, yanaonesha wazi kabisa na yanaondoa shubha kwa baadhi ya Waislamu ambao wanatatizika katika sehemu hii, tunaponukuu akwali za ulama wa ahli sunnah wal jamaa katika kuwakufurisha ar-rafida, huo baadhi yao wanasema sasa inakuwaje, hawa wanaambiwa kwamba ni makafiri, lakini mimi naona ni wenzetu Waislamu wenzetu, wewe waona nani wewe? Pai anaonaje? Anaona kwamba kwa sababu hawa wanaswali, wanajenga misikiti, wanaswali na sisi tunaswali, sasa kitu kimoja, Ramadhani ikiingia tunafunga na wao wanafunga. Ya akhi, fahamu ya kwamba watu hawa kwa kitendo wanachokifanya cha kuwatukana masahaba radhiallahu ta'ala anhum, hum kufaru, ni makafiri. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala aliposema liyaghidha bihim al-kuffara, liyaghidha bihim al-kuffara, na sahaba inaonesha wazi aya hii kwamba hamchukii sahaba yeyote ila mkafiri. Sasa mashia wanawachukia masahaba na wanawatukana, na hilo liko wazi. Kwa ndio maana tunasema kwamba ukafiri wao uko wazi, hauna vumbi, ila kwa yule ambaye bado yeye fi qalbihi maradun, katika moyo wake kuna maradhi bado anaendelea kuwakumbatia. Na sababu ya kuwakumbatia si nyingine zaidi ni hubbu dunia, ni kupenda dunia, kwa sababu kuna chochote anakipata kwa kushirikiana nao. Kwa sababu wewe ukitaka kutoka, basi wewe shirikiana nao, yaani ukitaka kupanda haraka kidunia, basi wewe shirikiana nao. Sasa hii si dini, si dini ya haki, hii ni dini ya batili. Dini ya haki kugawa pesa, watu kununuliwa, yaani unapewa pesa ili uingie katika ushia. Hivi wewe hata kushtuka bado tu, yaani Uislamu unakutaka wewe utoe, toa. Sasa wewe unabembelezwa, yaani unapigwa dawa kuchukua senti, yaani ile kuchukua senti unapigwa dawa. Jahl wa dhalal, yaani hii dawa inafanyika kwa tajiri maskini. Sasa Uislamu kweli? Lazima Waislamu mbadilike, mjue ya kwamba ushia ni dini kama zilivyo dini nyingine. Ala wajhi al-ardh, dini ziko nyingi, lakini dini ya haki wahid, lazima mjue hivyo. Lakini wao wamevaa joho la Uislamu kwa sababu nia yao ni mbaya, wanataka kuharibu Uislamu kupitia jina la Uislamu, lakini si Waislamu, kwa sababu misingi ya ushia ni mingine tofauti na misingi ya dini ya Uislamu, na hili liko wazi. Sasa wewe Muislamu unayehadaika na vijisenti vidogo vidogo, kwa nini? Ila ndio kwa imani. Kwa hakika mashia wana maneno machafu sana. Nimesikia mwishoni kabisa Sheikh Munawi akielezea namna mashia wanavyomtukana Aisha radhiallahu ta'ala anha. Wana maneno machafu sana dhidi ya Aisha radhiallahu ta'ala anha, na kwamba yani ukafiri wake uko wazi kabisa kuliko ukafiri wa Ibilisi laanatullahi alayhi. Yaani namna wanavyomchukia mama huyu wa Waislamu. Sasa wewe usipomtakia radhi huyu, wewe utakuwa mgeni wa nani siku ya Kiyama? Watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia, wewe unawachukia na kuwalani. Sasa ndugu katika imani, nasaha yangu ni sirefushe sana kwa sababu bado sijatahasani vizuri. Maneno yako mengi insha Allah Taala. Allah tabaraka wa taala kituwafikisha katika nadwa zijazo, tutaelezana mengine yaliyobaki, lakini kwa leo tuchukue haya ambayo yaliyosemwa kuanzia mwanzo mpaka hapa tulipofikia na mpaka hapa tutakapoishia. Zile faida ambazo mashekhe wanazitoa tuzichukue na tuzifanyie kazi na tusiziache hapa hapa. Alafu nukta moja napenda nitoe hapa kabla sijakabidhi maiki. Huwa tukimaliza nadwa kama hivi, baadhi ya vijana wanatufuata hasa baada ya kuja huku Kigogo huku Kinondoni. Sasa vijana wa Kigogo, wale vijana walioingia katika ushia kwa sababu ya tisheti na nini, wanatufuata. Ndiyo, sasa mimi nawajua wengine walikuwa wa vijana wa pale, vijana wetu pale, kwa vijana pale wameasi, wakaacha madrasa za Ahlus Sunnah wal Jamaa, wakaingia katika lile shimo la Ghadiri pale. Na ukiangalia sababu wenyewe wanabainisha ni kwa sababu ya maslahi. Saingia kule kapewa t-shirt nyeusi imeandika Kudusi basi. Wala vijana wapo. Sasa baadhi yao wanatufuata, wanatuambia sasa tena hawana haya. Yaani kijana hajui hata kusoma sura tufati. Lakini yeye ndo anakuwa mshabiki kindakindaki. Jahil. Hasa katika hoja zao wanasema, mnaonaje mkafanya mnakasha, mkafanya mdahalo, mkakaa baina ya mashia na masunni ili watu tujue haki? Kwa sababu mimi nikienda huku nasikia hivi, nikija huku nasikia hivi, ya utachanika msamba. Untabi wewe waenda kula kufanya nini? Anza muslimu wale watuhibu lislama. Wewe ni muislamu ambao waupenda muislamu wako kweli? Wewe waenda kule posti kule kutafuta haki, haki gani sasa iko? Yaani maneno haya pia yadullu ala annaka jahil. Sasa tunawaambia vijana wanaokuwa wanaletwa kwa kolabu hizi kwamba kufanya minakasha na mashia, tunawaambia hivi sasa hatuna muda wa kufanya minakasha. Hatuna muda wa kufanya minakasha na mashia wala makhawariji hawa magaidi hawa wala sivi madugu gani. Yaani sisi hapa ni dawa kwenda mbele mpaka tuhakikishe kwamba Waislamu wamewaelewa mashia ni ati watu gani, annahum kufaru, kwamba ni makafiri. Waislamu wakishawafahamu na tukajiyakinishia kwamba Waislamu wamewafahamu mashia kwamba si Waislamu, kwa sababu mpaka hapa hivi sasa nikisema ni mwini wa mtu anaweza akasema mpaka sasa mimi sijaelewa wako. Sasa tunataka, ndio maana tunasema nadwa hizi zinaendelea, ni nadwa endelevu kwa ajili ya kukariri maneno ili watu waweze kufahamu kwamba haya tunayosema si maneno yetu, ni akwali za maulama wetu wakubwa ambazo wamefanya istimbati min alkitabi wa sunna. Kufahamu kwa mashia makafiri, kwa utakapokuwa tumeona kwamba Waislamu wamewafahamu mashia kwamba ni makafiri, hilo likiwa halina shaka, basi hapo ndo tunaweza sasa, baada ya kuona kwamba pana maslahi ya kufanya minakasha na mashia, tutafanya mnakasha. Na huo mnakasha nilimwambia mwenyekiti utafanyika pale pale kwenye nini, ile jumba la ibada ile hekalu pale Ghadiri pale, lakini hatutoswali pale. hatuswali. Tuswali sehemu hapo tuende. Raisha? Sasa hii sasa usibaki unasubiri sasa lini? Usikun makadak wala tataharra. Na usiulize sana sasa itakuwa lini? Swali anha bid'a. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu Jalala kama mlisikia clip yake alipokuwa akielezea na akijisifia ushia ulivyonawili na kuenea Tanzania, namna ulivyopiga hatua Tanzania, clip hiyo ipo, anaelezea ushia namna ambapo kwamba umepata kabuli katika nchi ya Tanzania, yaani inaonekana ni tofauti na nchi nyingine. Kwa nini? Njaa. Acheni njaa. Njaa ndio imemfanya Jalala ajidai kwamba amepata kabuli. Hamna kabuli, njaa tu. Kapata watu wengi kwa sababu ya pesa anatoa, na watu wanapenda pesa. Tunakwambia siwezi kupa njaa wakati naona pesa. Chukua ondoka. Sasa anasema alisema miaka 10 na ngapi? Shabdrau. 11 eh? Miaka ambayo imeushia katika kunawili. Imetoka kati ya 11 au 10. 12. Tahqiq yale. Tayy. Kwamba anaeleza kwamba miaka 12 ushia umenawili ndani ya nchi ya Tanzania. Yeye anaelezea maendeleo ya ushia ndani ya Tanzania katika kipindi cha miaka 12. 12 au 11, wallahu a'lam. Almuhimu kilipo hivyo. Sasa angalia miaka 11 au 12 ambayo alikuwa anajidai kwamba mpaka hatua aliyoipiga. Na maana amepata watu wengi, kwa ametumia muda mrefu. Amefanya mnakasha na nani? Sana sabaha. خلاص نحن نتبحر الان. Na sisi tuache tutabahari, tufanye nadwa, tufanye miadha, tufanye nini? Kuna hakuna mnakasha. Fahimtum hadha ya? Thank you.